أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا شو اسمها تلاوات كده سورة النساء د یو سلو شپږ پنځوسم آیات څخه شروع پر یو سلو نه پنځوسم آیات باندې ودرېده. د دې نو ربط د ماقبل سره خدا دی چې هغه د یهودو شناعت قباحت دی روان دی. په دا سلسله کې د دې څو بد بد زمایما دي تیر سوي دي، دا هم دي. دلته لنډ چې ورته وګورې په درجې مخکې آیات کې چې دي فبما نقضهم میثاقهم، هلته موږ یو تقدیر ورسره ایښاوه چې هغه مدعا و ګواکې د دغه شیانو دپاره و. هغه داسې و چې فعلنا بهم ما فعلنا ففعلنا بهم ما فعلنا، موږ د دوی سره هغه څه وکړه چا ورسره و مکړه د یهودو سره، چې الله لعنت پر جړی و، غضب یې پر کړی و، ذلت یې در کعبته پر دوی مسلط کړی و، هغه مسخه چې بزوګیانو خنزیران ځین جوړ سوي و، الله دغه کار چې ما د دوی سره وکړي ولې بما نقضهم په سبب د ماتولو د دوی هغه وعدو لره چې وعدې یې د الله سره کړي وې چې موږ به دغه تورات عملي کوو، هغه یې نه کړې پره، او دوی د الله په آیاتو کفر کاوه، نبیان یې وژلي او بیا حقه څخه، او بیا پیغمبر علیه السلام ته هم دغه ویل چې وره ورځ موږ زړونه خو په پردو کې پیچلي دي، د بل چا خبره اثر نه پور کوي، نو چې الله علما ګر سره مهر پر لګولي دی، غلط وایي چې په پرده کې پیچلي. خو بهرحال د اسباب د کومې خبرې بیانول الله تعالی د هغه چا الله وایي ما د دوی سره دغه کرده وکړه چې دا مسخه په کښې کې راغله، لعنت و غضب پر راغلي، اسباب د دوی دغه کارونه وه، کنې الله وایي زه د بنده په عذاب ما څه کېږم. اوس یې بل سبب سې بیانوي چې دا کار چې د دوی سره سوی دي و بکفرهم، او په سبب سره د کفر د دوی چې دوی کفر کاوه. کفر معنا د آیاتو څخه انکار کوه، د موسی علیه الصلات والسلام په قول یې نه کول، پر محمد علیه الصلات والسلام خو بیخي ایمان نه راوړي، هغه خپل چا دی د نبوت دعوه کوي، په هغه کې کفر کوه. په سبب د کفر د دوی دا کفر د دوی چې دی بیا څو شاخه لري الله یې ور ذکر کوي، د دې کفر څه دی؟ خاص کفر و، بې کفر په سبب دا کفر خاص د دوی، هغه څنګه کفر و؟ وقولهم په سبب سره د قول د دوی د خبرې د دوی چې دا خبره دوی کوله علی مریمه پر حضرت مریم باندې بهتانا عظیما، بهتانا د تهمت لګولو د زنا، عظیما لوی تهمت د بی بی مریم په شان کې دی د زنا خبره کولې. د بی بی مریم مچ ده حضرت عیسی علیه السلام مور ده، هغه خو واده نه درلودې، نو د چا سره چې واده نه وکړي نو اولاد څنګه پیدا کیږي؟ خو الله عز وجل وایي چې ما جبرائیل ورواسته و هغه په ګریوان کې اهرفو کړه دا رکب بس دا حمل شو خلاص. الله تعالی لکه واره واره چې آدم علیه صلات و سلام د خاورو څخه پیدا کوي پلار وکې مور، خو نه پلار و نه مور، حضرت عیسی علیه السلام به داسې یو نمونه په جهان کې پیدا کړ چې پلار یې نشته مور یې شته، هغه د جبرائیل په پوسر، او دا قصه په تفصیل ګرده تېره سوې ده مخکې په هغه تلکه رسول سفاره کې. نو دوی ویل چې یا دا یې زنا کړې ده، د دې مور پلار خو ښه و مګر دا نو څه رقم شو چې دا یې زنا وکړه. د دغه خبر دا بوحتانی عظیم دی الله پاک از ما خبر دی را دی نو دا بل سبب دی ده هوغه چالاوی ما لعنت پر وکی غضب می پر وکی یو خدا کوپر دی مطلق عمومی کوپر په دا عمومی کوپر کی چې بیا راسه دا خاص خاص خبر دی الله تعالی یو یو ور په گوته کی چې په کوپر کی بیا دغه دغه غلطی کړی دی کوره وقولهم او په سبب د ویلو د دی چې دی وای علی مریم پر حضرت مریم باندې بهتانن تهمت عظیمن ډیر لوی تهمت دا غټ ترن تهمت دی پر یو عامه ښځه کې سړی وای خو سیدی پر دونه غټې درجه والا ښځه باندې چې د حضرت زکریا علیه الصلاه والسلام په کفالت کې و په بیت المقدس کې لوست د هغې په باره کې داسې بهې خبرې کوي پسې وقولهم او په سبب سره د قول د دوی چې بل د خبر دی دا کوله د ویلو د دوی ویل انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله ویل انا بېشکه موږ قتلنا موږ وژلی دی المسیح مسیح چې دا د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام لقب دی چې په مسح باندې بیا هغه مریضان جوړول وهم اصلي نوم یې څوک دی عیسی ابن مریم عیسی چې اصلي نوم یې عیسی دی ابن چې دی زوی دی مریم د مریمې رسول الله د الله پاک رسول دی یهودو خو نو نه ویله چې رسول الله دا رسول الله الله تعالی ورسره ملګري کی چې د دې د قول شناعت ښه معلوم شي دی وایي ما مسیح علیه الصلاة والسلام ووژي نو الله وایي دا خو د الله رسول تا څنګه وژي نو اوس اول دې خبرې ته چې دی ما مسیح علیه السلام قتل کی په خپله دعوه پخران وای دلته پخران تور ورسره وای وقولهم په سبب سره د ویلو د دوی چې دوی پخران ویله کومه خبره چې انا قتلنا المسیح په دې به خیال کاوه فخر معنی خیال یې پکاوه څنګه مې در مړ کړي نو الله وایي دغه چې دی د قتل دعوه کی قتل چې د سړي د چا سره عداوت نه قتل کی خدا د عداوت اعلان د وکید الله د نبی سره چې ارچ عداوت اعلان یې ورسره کی کافر دی د شک او تری کافر دی دا د کفر یو دلیل دی که دا اس په خبره پوس وس نو دغه د حضرت عیسی علیه السلام قتل چې بیا د یو خدا عوده د دعوی سره عداوت معلوم شو عداوت هم د کفر دلیل شو دا قتل یې بل دلیل دی قتل خونم دی وای چې ما قتل کړی دا اگر چې قتل خون نه دی سوی خدای چې ما قتل کړی خیال پکې دا قتل چې دی دا بل دلیل د چا دی د پاره د دې د کفر د پاره بس کافی دی نو که دا اس په خبره تاسو پوهیږئ په سبب د ویلو وقولین په سبب د ویلو د دې فخرن اعلانن فخر به کاوه چې موږ وجلی دی مسیح عیسی بن مریم رسول الله دا نو الله ورسره مرګری کی دا د دې خبره نو کدی په رسالت منل نو ولې چې ښکا ولې وجی دا الله تعالی رسول نو دا برملا برملا شال کو پریو د بی بی مریم دا بهتان چې په دې الله پاک بهتان عظیم دی خو د دې صفای چا بیان ول خپل حضرت عیسی علی السلام چې د مور پیدا سو خو دې په غیش کرا واخستی او خلکو چې په پښتنه ځین کول الله دې ته شوولې و چې ته به وایه چې زما روژه د هغه وخت کې د خبرو څه هم روژه نیول کېدله نو ده ته به اشاره وکړه دوی په دغه وخت کې به په فصیح ژبه غږېدی چې زه د الله تعالی له طرفه کلمه یم زه د الله تعالی له طرفه رسول یم دا زنه نه ده دا زه د الله تعالی له طرفه څخه د الله تعالی په یو روح یم هغه پیدا کړی یم دا رقم هغه په باندې پیدا شوی دغه تصفیه او تزکیه د دې سره ملګری ام ودی در خپل خبر نه اوشتل بل چا په زنګو کې خبر دار کم زنګو لا پرېږدي چې د مور پیدا شي په غوړي خبري چا کړی خدا په خپل د حضرت عیسی علی السلام معجزه دغه معجزه باندې سربېره باندې دغه بوختان لکه او چیز نه کړ نو دا ګرځ د دې اغه زما ایم یا قبی حق به حشیانی الا دل تور یادی چې اغه مش پر دې مسخ مقرره کړی دی بزوګی کړی مې دی یم خنزیر کړی دی اغه مفتنه د سید اسکارونو دی کړی دی نو دا دې دوغه نه بدی چې شناعات کې علاوه تعالی بیانی فسیالا دا دې خبره په نفسه و ردی یا پلا خدا خبره بد ده چې د نبی د عداوت اعلان کوي فخر پکې بیا د قتل دعوا کوي بل دا خبره په درواغ ده نو درواغ هم بد کار دي و ما قتلوا الا و ان دی وجلی دی هو د عیسی و ما صلبوا ندی په دار کړی دی هو د عیسی ولکن شبه لهم ولكن دون خبر ده شبه اشتباه واقع سول لهم دیلر سبب داسې مختصر زه درته وکم ولې په خوا په تفصیل کې راسبه ده د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام چې د نبی سوی خود موسی علیه السلام ورسته نبی سوی دي د چې د خپل دین د پاره دعوت شروع کی د يهودو مقابله وکړه ول مجد موسی علیه السلام پر دین پاتې ته نبی نه ده ځانه وای کله د معجزې خو ډیری وینو معجزې خدای به مرزاده ورون بنا کاون د خپل سي چې کوچ جوړول په خپل فکر داسې فکر به هغه به انو تلنو دا غسه د مثال په تور د پس مرس چې ودای نه اصلاح کاوه دا په خپل مس باندې لاس مبارک پر تیر کې هغه به جوړ شي خدای اگر د دې معجزې وچ چای مقابله نه سو کوي دی نه پرشاو نو برای پسرا وقت حضرت عیسی علیه السلام زیرا تش دیدی دی پردیر و توری پسرا خستی به اخیر رالی حضرت عیسی علیه السلام یو زای خونه پیدا کرد لکه مشتی دی مثال په تور په دشت یو زای خونه پیدا کرد دلته ننوتی دروازه پسی وتړل بند کرد اخونه اخته کرکی درلود لسوره درلود غټ دی چې دلته ودره دل ولنه وتلی خود دلته دی پټ دلته دی رابیا بس او ارتا ولار و توری ارتا کشکیری و برای او تول تا دروازه و خلاصه که ورنه نوزه برای برای کشکی اچه دمازی را ویستی مجرد وجن شهیدی بکن اگه چه ورنه نواتی ده آخواه چه واری حضرت عیسی علیه السلام بسن جبریل امین علا و تلا ورتا رواسه تر اغا در بچه دیز نویستی اسمانو تی پورتا دهی چه ده آخواه را غبر سو چه دیتا وز خبر روی که چه اغا نست دلته تیسنا کی ولی چه دلته پت دیمو پا داغ وقت که علا و تلا ده رنگ د دې تر سترګو د سکی چې دا غي ساده راوته معنا زموږ ملګری د شافه په سیګ د دې نه راځغلی بیا راوته نو اته یو تکاس په داله کې بار په تور اومه وه ورسته بار په دار وځړاو دا غسی دار غسړی یو لږی جکی چیر پر دا سره بل دې سی وروته دلته نه بار راوځړی په غاړه کې چې ورسی ورواچی ول مش په دار دغه خبره د یهودو دلته دا مشهور کړ چې موږ دې مړکی او دې چې مړ سو بارنه بیا ورسته دې چی شو دې دپن سو شخص بله خبره خلاص بیا ژوند نه دی کړی د عیسایان چې پر عیسی علیه السلام بیا ایمان راوړي په وخت کې کمزوري و دې بیا دا عرق دا وکړه برای ول سید مړ سو شخص خو بیا ورسته بیرته الله ژوند ورکړی دی بارنه بیا چیر دی بلاړی اسمان وت د مسلمانانو عقیده دا ده چې دی سره وژل سوی نه دی خپل ملګری مړ کی تاوانې پر عیسی علیه السلام تاسو ګوري درې عقیده دلته راځي د یهودو عقیده کوم دا هغه مړ سوی دی شخص سوی دی بیا ګر سره ژوند نه دی د کړی نصارا وای چې یا مړ کسو شخص کړو بیرته بارا بیا ژوند دی سو بیا ولاړی اسمان وت مؤمنان وای نه قتل سوی دی نه په دار سوی دی واخ ولر د سیدا غس سالم الله تعالی د جبرئیل په واسطه را کړ کی وېستي الله تعالی اسمانو ته پورته کی چې در وسه پورې ژوند دی په اخره زمانه کې بیرته راښته کیږي او جمزه کې ته چې د امزه کې ګرد د شرارت او د دغه فساد ډیر سي راځي نو الته په بیت المقدس کې بیا دی راځي چې را تاسو الله ته بیا ورسته په دغه وختو کې بیا د جار پیدا کیږي به د قتل ورسره کی جهاد ورسره کی د جار په بیا دی وژني یعنی د دجال در پیدا کېدو ورسته دی راځي ورسته بیا دغه د نبی علی سلام جن تطبیقی خپل جن نه تطبیقی په دغه جن مکلف دی په دغه قران باندې مکلف دی ورسته بیا د ملکی جو مسباله بیا جنازه کې برابر بیا شخیر دروازه مړ نه دی کدا چې په خبره تاسو وس په دی لاس دا نصارا چې دغه شی د دوی عبادت کې شی دی صلیب چې ورته وایي کیږي لکه دا جمع علامه د جمع سی او څه فرق دادی دغه شی لږ نو کې ور ور دی دا رقم لکه هغه دا لاله چیر چنو کې راوړ په مزکه کې چې کې ولې دا د دې شی دی د خیال و ازمج نبی پر دغه باندې په دار سوې خو دا غلطه عقیده ده او دا صلیب د دین او شان دی ارزای نه د سپټالونو چې جوړي یا خیریه کوم کنه کې دا نو دی هغه شی ورته پرغه پر لیکري چې ونه د ازمج خیراتي موسسه ده دی خپل مزه په دغه باندې چې شي خلکو ته معرفي کوي نو کسې په یاد د طالبان په حکومت کې غورته ول چې دا ملک اسلامي دی دلته بس تا دیني شعار ما ته بر ملک مټران په شارو کې نه راته کړی شهر ځای ست امبولانس روانې دا پر نوښته دا خراب غوند خو ته خیر چې شدی یو نقش شد طالبان ورته چې مش په ملک دا سره میاشت بیا ورته وای نه یغ میاشت لیکل سره دغه د خیر نقش شد دغه پر ولیکل ولیا بارد نه منکر سول دا صلیب نه دی دا خو موږ د مریضانو ته پټي ور لګو دا پټي دا رقم لګیږي چې چلته پر ازخه مانی کشیږي یو هغه سولوشن ټیپ ته دی خو به شي پر واچه بل د شي پر واچه دا خو پټي دی برای دویل پرتی خود مخواه مخواه دستی نه لگیری چه در رکم بایین پرتی خود اول رکم هم لگیری دستی دوال بسه رشنه پر باشه در رکم نخشه پر ویلی که پر مرتر اگه پرتی اگه رکم نلگیر خواه غسیم لگیری در پرتی چه کشش و پر داغ سری مروه چه پر جا سری دستی مطر لکی روه ولی یا نخو برای مرم دارم بزه بیشه گیدیم پر دغه باندې دوغه نه جنجال پیښ پر دغه یو خط باندې د یهودو نصارا پر دغه باندې دوغه نه کدر جنجال د حکومت سره وکي ستاب ماجی تر نړۍ پروا نه لري د دې یو شی پر مټر تر مایز ما د مجې کده از ما اسلامي ملک دی دلته به د اسلام شعائر برپای د کفر او د صلیب شعار څه چي نشي ما په ګلوی په شان راته ګرځي دا غره کم تیس کو شې شو کی په پټوارو کې ښه مکونه کیږي دا شې جوړي بس دا نقشه پک شي کی په خو به په د خلی به بدل کېدل په دې کې به د زرین دا نقشه وکړي مسلمان باید د دې څخه ډیر نفرت وکړي نقشه نو د خامک ته فار نور نشي ښه مخه په پټو کې صلیبونه نکړي دي نو او رسول الله السلام وی اخر زمانه به چې تر هغه وخت به قیامت نشي چې د صلیب عبادت په محراب کې ونشي چې د صلیب عبادت په محراب کې ونشي او د دې وسکار ورته روان کړي ونه لیدل دا غره رقم چې په بعض ما استاد سفر کړم د خدای عبادت کې زم د خدای عبادت کوم تر اساس ما په کلی ساکه اذان وکړ مګر وته په محراب کې صلیب هم دغه څه زړایې ته په محراب کې سجده به مزړې خلګې شې چې وسره د سخت کې وسره ویم چې دا نه په ما څه کې زپه ځو کې دای نه نسمنو خدا د دوی مذهبي شې دي ته دغه صلب سم خبره وکړه دغه آیات به دوی ورته وایي تجبان و ما قتلوه و ما صلبوه چې ما قران وایي چې دا دار نه دی کړ سوی او چې ما ته په شهادت باندې دا رقم کړی چې واقع دای شاهد دی دا شاهد ګرځي دغه د پاره پرار مټر جرات لیکل دا دلته نه پرشته به تخپل خبرې ترازم و ما قتلوا الا و ندی وجلی دی هودا عیسی علیه السلام چې یعنی اول خدغه دعوت چې دا دعوت نیمه مېر د نبی ساغه دی کوپر دی کله قتل کړی د نبی قتل ام چې شدی کوپر دی دا خیال او فخر چې پکې دا دی بل کوپر دی او بل دی خبره دروغ ام دی وجلی ندی و ما صلبو او ندی سلی کړی دی سلی دار ورته وای نه په دار کړی دی ولكن شبه ولكن دون خبر ده شبه اشتباه وسود لهم دي لرده چا اشتباه وسغه ده دي خپل ملګری ده حضرت عیسی علیه السلام په سیره کې ورته ښکارا سو خپل انډوال امر کې وس په خر کې عیسی علیه السلام مړ کی پس الله فرمای و ان الذين اختلفوا فيه وان بشك الذين هغ خلق چې ده اهل کتاب دي اختلفوا چې دي اختلاف کړی دي فيه په باره کې ده حضرت عیسی علیه السلام و ان الذين سوكم راس غرد اهل كتاب يهود ونصارى چدي اختلاف کردی پیه په بارک د چا د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام څنګه اختلاف خدا اوس مول چې يهود وای چې شخص پر سو بیا نه دی ژوند کړسو مش په دار کې مش قتل کې شخص مکی کس اخلاص اسو لکه نور خلق چې مړي سو او نصارى وای چې یا سید يهود خو په دار کې قتل کې شخص برته د قبر څخه بیا الله تعالی د پورته کې بر اسمانو ته بیا راځوندې کې دا اختلاف څه کنو سدی نه سره جوړ په خبره خبر کې و نه هغه کسان اختلافو چې دی اختلاف کې په اعتبار کې د عیسی لفي شک منه لفي شک دی په شک دی منه دا هغه څه یو خیال دی شک سمرات ته خیال دی فقط ما خبر خیال پلوي لکړي دا لا په قدرت لکه چې دی اعتماد نه لري ما لهم به من علم ما نستلهم دي لربه پر دغه عیسی علیه الصلاه والسلام من علم اس علم ولكن در علم هغه چې مطابق د واقع سری الا و هغه د یردن کدر علم ولکه پک شي کلری ولې دی خو نو ولې دی تر اخو او تی بلانی جبرئیل امین خپل په غیر په غړي په ادخل کو پر کم زما فکر دا دی چې ثانیه به نه ځنه خو ولې د جبرئیل علیه الصلاه والسلام رپتار کو ډیر چابک دی ډیر تیز دی تیسه تیزی را جیز زیاد سواد کلوی ابراهیم علیه السلام چه اغا پاچا و اور تا ور خطا که نخو اور دلتا نیجی و پا منجنیخ که واچا وروی غرزا و اور تا چه دنی رسید دلیل لانو جبرئیل راری ور تیولی چه کمک دول کمک ما تا مرا کن ما ایلا که برای خو خدای تو وای چه علا جید محاک که دول خدای ما نیوین چیز زاری ور تا کوا خود وستی وانو برای ما وزور تر واجم تو ور توی اگر سر اولا کر توی والعلم هو بحالی یکفینی من سؤالی جبريل چې دا ورته دول دا لو تعالی علم زنا پر حال دا زما د سواله چې کفایت کینو کدی نه خبر ما به دروازې ټکولې بغاری مو ولري چې الله پاک ما ورته اچي خو ویني مې نو هغه چې الله تعالی وخت له ورته سم کړی کار سازي کړو خدا د دې دوستي و دا واقعي و یو غټه رابطه و یو عقیده و نو ګوره جبريل دونه چا بکره یوسف علیه السلام چورونه سات اچو نو څاخو د سینو چ په کیلومترونو نو خو یو نو کې جوړ صابو لاس غازې پارس ک چې رسی پرز پر دبر نه دی وشته جبرئیل امیر په جوش کې ونیل تک شه نو خو دونه چا بک تا کې عیسی علیه السلام هم دغه سرګو پراکټ فنا کوي ځین نو الله پر دې چې با وخت یې سول دی چې شې دی علم نه پر لري پر یې خبر ما نستلهم دی لري به پر عیسی علیه السلام من علم هیڅ علم نو دی وجه دا خبرې کې الله الا اتباع الظن إلا ما قرنا اتباع متابعة الظانية ده خبال قمان ده خبال قمان وتخمين شوي كوي نصوص ده نصارا شوي برا نخواغ ده سرية ده مكري ده خبال دار ده عيسى او رنجي ما غرا كمالات ده در سرقه كاوش ده حضرت عيسى ده ده فقط يو ده ظن اتباع ده علم ندي بآلا فاكوي وما قتلوه يقينا تسيب ده آيات سارو بايتو نمتوجيه سي إن شاء الله دا آیات پر سر کې دلته ویل چې وما قتلوه وما صلبوه په پای کې بیا را مکرر کړه وما قتلوه یقینا وما قتلوا او دی نه دی ویل یهودا عیسی علیه السلام یقینا دا یقیني خبره ده د شک او تل خبره ده ځان او ګمان په دې کې نه ځایږي نه دی ویل الله په دغه دغه ټوکه دا خبره رد کړې ده نو شچ ما رب دغه سمعت فرمای وز د زمر جوړ د نصارا سره کېږي د عقیده پر بنیاد چې با پکې نه ستدی يم دغه یو خدای بولی ته خدای غریز ما د قران خبره ته د ترګیدینو دا د کدی دار سره ونه خوسی دي چې سيدي حضرت عيسى عليه الصلاه والسلام ژوندې الله یې جوړ دی مرسوي نه دی الله دې د خبرې ام نقل کړی چې دی دا غره کوي او هغه پر یو رقم نه دی په منځ کې اختلاف سره اختلاف یې ام وای چې دی چې اختلاف پدې کې هغه د شک پر بنیاد یقین نه لري یقیني خبره دا غده چې دا وسوس ولا د سر ته د آیات وګوري و ما قتلوه و ما صلبوه پای کې وګوري و ما قتلوه یقینا دیگر سره پای دا نه دی وجل یقینا معنا دا خبره یقیني ده نو دا د شک وته خبره نو دا کشران چې دا خبر از ده کې د نصاره او دعوت زموږ کورو ته را رسېدلې دي بل لري نه دي زموږ کورو ته را رسېدل په اسلامي ملک پاکستان کې ورسره د دې راډیو وس اعلان کړه نصیحت یې شروع ده نصیحت به دا غوي حضرت مسیح علیه السلام د خپل پلار کړه ولاړي دی الله تعالی د پلار بوجه پلار یې داسې ورته وویل پلار یې داسې ورته وویل دغه شیان وایي خو دا ګرده کفریات کې موږ په عقیده دغه ده چې لم یلد ولم یولد الله پاک هم څوک نه دی زیږولی چې الله جده چا پلار شي ولم یولد نه الله د چا څه زیږېدلی دی چې الله تعالی جده چا زوی شي پلار دی ولري خو زموږ عقاید دغه رقم خاص پر توحید باندې بنا دي د دې کفریات او خرافات کې زموږ د دې جوړ امکان نه لري وسیدل بجلا دي چې په اسلامي بلکې د ځان زمي جوړ کې چې ستا شاری قانون زمنه په عبادت مې کار ملره هغه بالکل د احترام ورته لرو احترام دا معنی چې د مال د وینه د عزت هیڅوک نشي دغه کولی ضایع کولی په احترام به زندگی ورسر کې او د عقیدې جوړ امکان نه لري چې سره راځي شنو شنو اوس په دې آیت کې دا خبره بیان شوه چې قتل او صلب دا درول نه جسي وي الله پاک نو څه په وکړه په داسې بر رفعه الله بل داسې رفع الا پورت بل دش در رفع پورت کی هودی الله الا پاک الیه و طرفت د الا الا ما خپل خاطر او بولی ما دې دین را پورت کړی دی قتل لته نه دی سوی او په دار دل دلته نه کړی سوی کدا ایسه خبره ته پتی سم توجه سره ولالت نه په وکړه او ما قتلوه یقینا قتل کړی دی نو سس بل دش در رفع را پورت کی هودی الله الا پاک الیه و خپل طرفت وکان الله عزیزا حکیما دوه خبرو جواب علا ورکی وکانه دی الله علی پاک عزیزا زبردست معنا مو روی چې غشتلې دی نه یو شی چې بیانې دا ډیر زبردست شی دی معنا ش شی دی الله عزیز دی غالب دی معنا زبردست معنا برلاس دی پر ارچا باندې قدرت مند دی دا کار نس کولای چې پورته کی معنا یې خداخت کڅوک دا خبره بعید غنی بل نو وجه خلاصاونو زکریا علی السلام په درخت کې اراسه دی بم د لشی ته سوی وای الله پاک حکیم الله حکیم دی دا بیا د الله تعالی حکمتونه د پښ رازونو چې ولې دا رقم کوله نو دا سوال پر الله سوک نشي کولای چې یې نشي کوي الله خو عزیز یې منو یا دی ویل کول الله یې زه حکیم یم دا بیا ما ته مال مریچ په اخر زمانه کې بیا ګرځم ځکه ته راځي دا غي حضرت عیسی بدل ته د نبی علی صلوات و سلام شریعت په دکې عمل کوي به تر وسه راغلی نه دي زموږ حق ده وکانه دی الله الا پاک عزیزا غالب دی غشتلې دی پر ټول ما تحت باندې شاکاینات پر ماسی والله پر ټول غالب دی حکیما حکمت والا دی معنا رازدان دی د اړې خبرې په پټ پټ راز پیدو غټو باندې پویږي پس الله فرمای و ام من اهل الكتاب و ان نست من اهل الكتاب د خویندانو څخه د کتاب چې دغه يهود یا د نصارا دي اڅوک نسته و ان نست من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه احد یو څوک لا نسته الا مگر دا رقم به یې هر څوک چې دی دغه آیات نزول سه ورسې بیا د قیامت د يهود و نصارا خو بارک الله دې سپې سلکی الا خو بیا بداسي لا يؤمنن چې خما خاب ایمان راوړي به پر دغه عيسى عليه السلام باندې چې دغه رقم بوله کده مسلمانانو چې ویل دا به نو څه وخت قبل موته د مختر مرګ د دیله مرسوي نه د سړی عیسی علیه السلام نه یادی قبل موته د مخدر مرګ د دغه سړي چې د امر زیات کې کده يهودي کنه سارا دې نو څه وخت نو دا هغه وخت دی چې وای د حالت د نزع سي د زکندانی سي د چې هغه د زکندان د فار ملایکی ورته راشي دلته به دی پوسی چې اوه دلته بار خبره عقده هغه رقم چې حضرت عیسی علیه السلام و سلام ولکه یمر وجلی دی ولکه میا په دار کړی دی نه داسې چې مرسوی دی بیرته تللی دا ژوندې تللی دلته دا خبرې ګرځ د ځین ته یقین راشي خو د دې وخت ایمان پیدا نه کوي نه براوي دغه حالت چې دی چې هغه د انسان د غرغره حالت چې معنا د روح خیج په دغه وخت کې د ایمان ګټه نه کوي کله د دې وخت ایمان ګټه کولای خو حاضر حق عز وجل د فرعون په باره کې دغه نه وای چ امنت برب موسی به چې الته په دغه خېدی برا چې اخیره نه پس راتلی دلته برال ما د موسی پر رب باندې ایمان راوړی جبرئیل امین هغه د دریاب له شوخ چې په خوله کې ورته تخته کړ ولوسه راوړی انا دا وخت نه دی سی هغه وخت دی چې ته په اختیار کې الله وي دی په دغه وخت به چې د غرغری حالت سی چې د زکنن حالت سی هغه چې اوس برزخ ته دی ور داخلي په داغه وخت کې برا چیش سی بارانو د سر په خلاصي و ان نست من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه هیڅ څوک لا نست الا خو به دا رقم دي لا یؤمنن چې خامخا به د ایمان راوړي به پر دغه عیسی علیه الصلاه والسلام چې په حق نبی و نه چا وجلی دی نه په دار کړی قبل موته د مخ تر مرګ ده په یو ثانیه او دوه ثانیو سره چې دلته د یقین راسي چې هغه خبره چې مؤمنان کول حق ده خدا پښنه ورز دا وخت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا داخل پردی دنیا چې د مرګ د مخه دی یو ثانیه او دوه ثانیه دلته د یقین راځي په ورځ د قیامت په بیا څنګه وي ويوم القيامة په ورځ کې د قیامت په بیا يكون يد حضرت عیسی علی السلام عليهم پردی باندې شهيدا شهيدي ورکوونکی وي په ورځ د قیامت خو نه بیا حضرت عیسی علی السلام هغه ار نه بي راځي په خپل قوم چې کافران تیر شوی دي خو الله هغه ته وایي وایي موږ ما تست نه بي درځي ضرورت تیز د ما خبره ولې نه منل دی موږ ته چکل حق را شولې نو خو ار نبی وای ورشو ولی میگونو خو دی من کردی وای اولا که ما تا چا خبر اللہ کردی آغا دی چه بارا اللہ پاک بودی تا وای شاهد پیدا کی تا نورو نبیانو تا وای چه دیس جن رسولی و کنو رسولی بارانو در رسول علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ امت راست شیع جهدا کی مخ که دا خبرم که رسول دغس په تفسیر په آیاتو کې دوی چې شایع ده کې چې وو موږ پر شایدان دوغه نبیان وو دغه قوم ته حق رسولي او دین یې ورشولي هغه خلک جرح کوي برای دې څنګه شاهد دی چې تر موږ وروسته پیدا شوی دی ته په زرو کلو تر ما ورسته درې زره کاله موږ د حضرت موسی علیه السلام موږ لیدلی دي حضرت عیسی علیه السلام موږ لیدلی دي نو هغه ته پر دې شاهد څنګه ورکړي که ته هلته حاضر وای تا به برای جدی و اشدی مات تبلیغ کردی دی جینی را رسولی وزد نبی علیه السلام اومد خود رفعه سکی عیسی علیه السلام رست اوغا دی سوا کلو رست را پیدا سوگدی نو دا چدی دلی دلی جی نو آدم علیه السلام که بیخی ولاد بجی دلی ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام موسی علیه السلام شعیب زکریا یحیی دا گرد دا خیلی نو جلی دلی نو برا برا دا خوش سوال در بانی وکی تا کل جلی دلی ون تا سپا خبری چی شایی جور که دوی زما ته خپل رسول شو ولی و زما د خپل پر رسول دغه عقیده ولا کزه چی شی وینه زما شک شو باندې ستپک شي ما ته رسول وای چې دی جن رسول یو زما نور دغه عقیده ده چې دا رسول دروغ نه وای لکه لیدلی چې ما دغه شایي پر لرو ورکړل نو دا نبی علی السلام او امت یې ګرځه پر دې شایي ورکی نو خو ما مخکې درته ویل چې دغه رسولان پر دې شایي ورکی چې موږ جن ورسره سوال دي دی چې نه مننه نو الا دا امت هم بیرته بیا راوي هغه ځای دی و یوم القیامه چې پر ورځ کې د قیامت به یکون وسې څوک د عیسی علی السلام علیهم پر دې شهیدن شهیدی ورکوونکی بس شایي به فرادا کې چې ما جن ورسره سوال یو خود چې حضرت محمد علی السلام ندی منلی زما په وصیت عمل ندی کړی کنه ما خو ویل چې ما ورسره حضرت محمد علی السلام رسول راځي نو تر دغه ځای پورې دا د دې نور شناعات هغه قبائح بیان کړه چې دا د چا سبب شو د هوغ مسخ او د هغه لعنت او د هغه غضب له کافرون چې یو څو اسباب بیان شو یو څه نن دا جوړ سره مرګل کړه چې دې دغه خال خال بد چمونه کړي ګوري د حضرت مسیح علیه السلام د قتل دعوه پر بری می باندې د بهتان دعوه او بیا د دې هغه ترمنځ اختلاف دا ګرد شان الله د دې هغه خبره د غصب کله کړه درجه رات کړه یې پلا ما قتلوه ما صلبوه بیا ولو ما قتلوه یقینا په دا مابین کې دا د اشتباه خبره وکړه او دا خبره شد چې دا دې په شک کې دي دا د ځن پر بنیاد باندې دا ګرد رد په دوره مؤکده واجب باندې رد چې بالا نو ورته جوړیږي نو د دې عقاید غلط دي الله تعالی جز مشتور نسل ځنی وساتي د دې بدعا قيد الزخ اللهم اجزي ايماننا لا سنفاج واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.